A nasz kolejny bohater też był samplowany i przypominany wielokrotnie. Chyba najbardziej znana inspiracja jego muzyką to słynny Nothing But a G-Tank doktora Dre. Leon Haywood, oprócz swojego hitu numer jeden, czyli I Want a The Something Freaky to You, miał kilka innych, równie ciekawych kompozycji. I teraz zabieram Państwa ponownie w taneczne lata 80. W studiu Trójki album Naturality i z tej płyty Don't Push It, Don't Force It. Leon Haywood, polecam Państwu na weekend tego pana dla fanów muzyki soul i R&B. Pozycja na poznanie wręcz obowiązkowa. Obowiązkowo w naszych muzycznych biblioteczkach powinna być także płyta Great Hits 7478 zespołu Steve Miller Band. Album zawiera tytułowy utwór z płyty The Joker oraz 13 utworów zaczerpniętych z płyt Fly Like an Eagle i Books of Dreams. Ciekawostką oczywiście jest fakt, że na albumie wszystkie utwory oprócz jednego pochodziły z ich ostatnich dwóch albumów, mimo że mieli wtedy już na swoim koncie 11 albumów studyjnych. W Trójce Steve Miller Band. Slipping into

She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Jeden z moich ulubionych adresów filmowych na świecie, Notting Hill. Kto z Państwa lubi romantyczne opowiadania na dużym ekranie, zapewne zna historię właściciela księgarni Gwiazdy Światowego Kina, a Elvis Costello z kompozycją She stał się dopełnieniem tej miłosnej historii. Jeżeli Państwo mają swoje ulubione momenty w historii kina i kojarzą się Państwu te obrazki z muzyką, to proszę o sygnał tomasz.dudek@polskieradio.pl. Chętnie w najbliższych odcinkach programu W Rytmie na 3 wrócę do Państwa korespondencji i do tego tematu. Tak gramy tej nocy w programie trzecim. Trafiam na kogoś, kto mówi mi, jak mam żyć. Mruga oczami jazdrowo, kamufluje sygnał SOS. I wielu tak mądrych, co marzeniami karmią się, spotykam też ciągle. I tak mija kolejny dzień, zmieniam czas na letni i żyję pomału, bez cienkich obietnic. Co mam dookoła, dała mi sił na dziś. Już nie. Pan, pani Jacob A. udekoruje dziś. Autorem tego remiksu jest jamański spekulant. Premiera tego nagrania miała miejsce już ponad 3 lata temu, ale przyznam się Państwu, że czas letni jest idealny na takie muzyczne powroty, dlatego z miłą chęcią dziś w Trójce klimaty także w rytmie reggae. Ale nie tylko reggae. Mam dla Państwa kolejne rozdziały naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Przed wydaniem w roku 78 jako strona A piosenka Boogie Shoes była tylko stroną B singla Shake Your Booty z roku 76. No ale w międzyczasie pojawiła się gorączka sobotniej nocy, która stworzyła nowy układ sił dla zespołu Casey and the Sunshine Band. Zatem Boogie Shoes już za chwilę na antenie Trójki, a potem Sugar Hill Gang pojawi się z tytułową piosenką albumu Eight Wonder. Program trzeci. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. And fly girls, clap your hands. And fly guys, clap your hands. Well, if you're feeling all right and you think you're on, somebody let me know. Will everybody in the place put a whistle in your face? Scream it out and say, yo, stop, I rock the rhythm that makes your finger pop. I said a hip hop, thanks a lot. Come on, everybody, give me what you got. I'm gonna tell you a little story about the Sugar Hill Gang with a pow pow boogie and a big bang bang. And if you wanna rap to the Sugar Hill beat, gotta rap in the key of R-A-B. Now that is over, I'm ready to jam. Want all your people to clap your hands. Tonight we're gonna scream and shout. We're gonna turn this mother sucker out. To all of your people that are ready to jam, scream it out and say I am. When I said to a honey, if you wanna be my baby, you got to give me money. Turned around, didn't mean no harm. I knocked her out with my vicious charm. I said, no, no, baby, it's not like that. You see, I'm all about making that cold, cold cash. Started jiving around, started messing with her head. The next thing you know, she wanted to go to. But to turn me on, you got to be the best. Cause I'm the Master G, I don't take no mess. Like TNT, I'm dynamite. You see, I rock your body to the early light. And when you wake up in the morning, you'll see I'm gonna check it out, girl. You're all alone, cause you just been hit by the Capricorn King. I rocked you gentle, I rocked you mean, I rocked you in and I rocked you out. You made me scream, but I made you shout. Yo, dang diddy dang diddy dang diddy dang diggy diggy dang diddy dang diddy dang diddy dang diggy diggy. See, it's up my back, it's around my neck. Woo-ha! Got the morning check. See, it's up my back, it's around my neck. this shout, let's turn this function out and keep it on. But you don't rush, let's make this party the real cold crush. Let's scream, let's shout, let's turn this function out and keep it on. But you don't quit, let's make this party the show. Once upon a time not long ago, everybody had on their radio. And then the fella came on with a groovy noise to put the wiggle in the women and girls and boys. The word got around about three cool cats who put the foot back in the pack. And let me tell you, party people, just who we be, with the help of Big Bank and the Master G. So get up, slow down, we're funk rebel. Hey, the Sugar Hill Gang is in your town, the baby doll. And all you daddy O's, you better get ready to move your toes. So get up, slow down, we're funk rebel. Hey, the Sugar Hill Gang is in your town, the baby doll. And all you daddy O's, scream it out and say, yo, hit it. Shake it, but don't break it, cause I know we can make it. And if you're ready to party and you're dressed to kill, somebody say Sugar Hill! Sugar Hill! Sugar Hill! Sugar Hill! Ah, ah, and let your worries take a chill pill. You go ah, ah, ah, ah, ooh, ooh. Yet. I don't think I'm bad, don't box, no karate, just an MC to put the boogie in your body. Go back and forth and back. We're the Sugar Hill Gang, we take no slack. Don't wear diamond rings or drive big cars, but the people just treat us like movie stars. Here go, dang, diddy, dang, diddy, dang, diddy, dang, diggy, diggy, dang, diddy, dang, diddy, dang. Let's turn this function out and keep it on. But you don't rush, let's make this party the real gold crush. Let's scream, let's shout, let's turn this function out and keep it on. But you don't quit, let's make this party the show. Well, I'm the Master G, and I'm the best. All the ladies say my voice is rated X. I'm a touch of lightning, a taste of fire. Well, I'm the Master G, and I'm your desire. Young ladies, I said I rock the nation, cause I got my own transportation. I can rock just about any age, so let your fingers do the walk and do the yellow pain. Get up, slow down, we're funk rebel. Hey, the Sugar Hill Gang is in your town, the baby doll. And all you daddy O's, you better get ready to move your toes. So get up, slow down, we're funk rebel. Hey, the Sugar Hill Gang is in your town, the baby doll. And all you daddy O's, scream it out and say, yo, hit it. Shake it, but don't break it, cause I know we can make it. You go ah, ah, ah, ah, ooh, ooh. And if you're ready to party and you're ready to jam, scream it out and say, I am. Somebody, somebody, yeah, you know your heart, you go ah, ah, ah, ah, ooh, ooh. Baby, let the holy mama. wszyscy znamy lub powinniśmy kojarzyć tych panów jako artystów, którzy jako pierwsi, jako grupa hip-hopowa z utworem hip-hopowym pojawili się w zestawieniu amerykańskiej listy przebojów. Mówię oczywiście o Rapper's Delight i o Sugar Hill Gang. Eight Wonder to był ich drugi album, wydany już w roku 82. I chwilę temu na antenie Trójki mieliście Państwo okazję wysłuchać tytułowej piosenki właśnie z tej kompilacji. A jak to w tamtych czasach, sztuka samplingu była codziennością, zatem dodajmy, że inspiracją dla ósmego cudu były nagrania Ever Ready, Jennego Taylora i Daisy Lady grupy Seventh Wonder. A potem te dźwięki niczym wielka kula śnieżna napędzała wielkich innych artystów, którzy także wykorzystywali próbki z tego nagrania, by nadać swojemu brzmieniu idealny szlif. Idealny Barry White też kiedyś był w gangu, dlatego nie wiem, czy Państwo wiecie, ale trafił do więzienia. Ale teraz w bardzo spokojnych nastrojach melduje się w programie trzecim Polskiego Radia właśnie Barry White. Barry White. Ten głos działa na zmysły. i mam nadzieję, że wciąż chętnie sięgają Państwo po albumy pana White'a. Ostatnio miło zaskoczony zostałem, oglądając gdzieś przypadkiem urywkowo w podróży jeden z odcinków serialu Ally McBeal, gdzie muzycznie pojawił się, no i trafił do moich notatek i tej nocy był razem z nami właśnie Barry White. Proszę wybrać na weekend coś z kolekcji 106 złotych albumów Barry'ego White'a. Ja wiem, idealny na noc, ale doskonale sprawdza się na pewno także o poranku czy w gorące czerwcowe popołudnie. Program trzeci. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. As it mingled with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future you can't forget your past. So dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, say, say. I remember when we used to rock, oh, oh, in a project yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. Ooh. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Jeden z moich ulubionych albumów, jakie kiedykolwiek miałem przyjemność słuchać, płytę The Score grupy Fugees i z tej płyty No Woman, No Cry. Premiera płyty miała miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w lutym. Dla mnie okres wakacyjny był takim momentem pełnego zachwytu nad tą kompilacją. Jak dla mnie album idealny. I chyba w tej materii tak dużo zostało powiedziane, że pozwolicie Państwo, że po słowie idealne postawię kropkę i już nie komplementując dalej, choć lista tych dobrych słów mogłaby się ciągnąć w nieskończoność, przejdziemy do kolejnych propozycji programu trzeciego na starcie muzycznego weekendu. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Prosto z Missouri w Stanach Zjednoczonych Fontana Bass, Rescue Me w trójce. Jej wokalna przygoda rozpoczęła się przez pewne spóźnienie. Zmuszona zastąpić koleżankę w sesji nagraniowej, otworzyła dla siebie nowy rozdział w karierze. Karierze, którą rozpoczynała jako pianistka. Ten program nazywa się W rytmie na trzy. Staram się dla Państwa wyciągać z płytowych półek perełki muzyczne. Taką perełką jest dla mnie na pewno pani Halina Żytkowiak. W programie trzecim Polskiego Radia z solowej płyty Jestem tylko dziewczyną. Kompozycja Chwila, chwilę trwa. Halina Żytkowiak z roku 1978. Kalina Żydkowiak. Chwilę trwa w programie trzecim. Autorem tej kompozycji jest między innymi Krzysztof Krawczyk. 10 kompozycji znalazło się na albumie Jestem tylko dziewczyną. Tych solowych albumów było 4, ale wcześniej Kalina Żydkowiak nagrywała i koncertowała z grupą Tarpany, Amazonki i Trubadurzy. Polskie perełki w trójce. Mam nadzieję, że to była dla Państwa ciekawa historia polskiej piosenki. Kiedyś jeden z moich przyjaciół powiedział, że kolekcjonuje albumy Ohio Players tylko i wyłącznie dla okładek albumów. Dlaczego? Proszę sobie, jeśli Państwo nie mają w pamięci tych egzemplarzy, gdzieś poszukać tych okładek w internecie. Odpowiedź na pytanie dlaczego nasunie się sama. Za dziś dziękujemy. Justyna Grabasz była wydawcą programu, a tradycyjnie jak co tydzień muzyczne zestawienie na starcie weekendu przygotował i przedstawił Tomasz Dudek. Życzymy Państwu udanego weekendu z programem trzecim Polskiego Radia. Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the words. On a bus, brakes on a car, brakes to make you a superstar, brakes to win and brakes to lose, these here brakes to rock your shoes, and these are the brakes, break it up, break it up, break it up! Woman steps out with another man, that's the race, that's the race. And she runs off with him to Japan, that's the race, that's the race. And the RS says they wanna chat, that's the race, that's the race. And that you can't split. Why you claim you care? That's the verse. That's the verse. And my mail sends you a whopping bill. That's the verse. That's the verse. With 18 phone calls to Brazil. That's the verse. That's the verse. And you borrowed money from the mob. That's the verse. That's the verse. And yesterday you lost your job, baby. That's the verse. Oh well, well these are the birds. Break it up, break it up, break it up. Let's just throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a little break tonight, somebody say, all right. All right. Say, ho. Ho. You don't stop. I keep on. Somebody scream. Ah. Break down. Breaks on the stage, breaks on the screen. Breaks to make your wallet lean. Breaks run cold, breaks run hot. Some folks got them and some have not. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down. Trójka. Program